Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 33. А ў Менску пачалося неспакойнае каламутнае жыццё. Партыйная прэса, тэлебачанне, а таксама партыйныя органы ўсіх узроўняў накінуліся на новы нацдэмакратычны рух. Абвінавачванні былі самыя страшныя. БНФ-ўцаў называлі фашыстамі, нямецкімі прыстужнікамі, паліцаямі. Нацыянальны бел-чырвоны-белы сцяг абвясцілі фашыстоўскім і бясконца даводзілі, што менавіта пад ім немцы з паліцаямі расстрэльвалі габрэяў. Пра пазняка гаварылася, што ён паліцай. Гэта 45-го года нараджэння і сын паліцая, а не салдата чырвонаармейца, які загінуў на фронце. Пазняк, аднак, захоўваў спакой і цвёрдасць, не кідаўся з абвяржэннямі, а нястомна згуртоўваў пад сцягам БНФ нацыянальны актыў. Ягонымі паплечнікамі з самага пачатку сталі Дубянецкі, а таксама знакамітыя гісторыкі Ткачоў і Грыцкевіч, навуковец, прафесар Хадыка, выкладчыкі Галіна Ващенка, Вячорка, Сіўчык, мастацтвазнаўцы Чуйко, Трегубовіч, а таксама мастакі Купава, Марачкін, Кулік, журналіст Навумчык з жонкай Галяй. Пісьменніку ў новым руху было няшмат. Я, Рыгор Барадулін, Артур Вольскі і ўсё. Пісьменнікі ў бальшыні дыстанцыянаваліся ад БНФ. Пасля шмат іх увайшло ў таварыства беларускай мовы, ліберальную арганізацыю са згоды ўладу, створаную Гілевічам. Зімой пачалі ладзіць з'езд, каб узаконіць фронт, зрабіць яго легітымным. Правесці з'езд у Менску было немагчыма, дык вырашылі літоўскія сябры, памаглі з арганізацыі, далі здатнае памяшканне. На жаль, я ў тым з'ездзе не ўдзельнічаў, падпала даўно запланаваная паездка ў Іспанію. Міжнародная пісьменніцкая супольнасць запланавала ў Сявілле кангрэс, я там быў прызначаны дакладчыкам. Была і яшчэ адна прычына, якая змусіла мяне паехаць не ў Вільню, а ў Сявілью. Прапанова адной выдавецкай фірмы выдаць мой збор твораў з уключэннем у яго ўсяго мной напісанага, у тым ліку і забароненага ў Саюзе. Я падрыхтаваў адпаведныя рукапісы, сабраў чарнавікі, такая была ўмова. Пераслаць тое па пошце было немагчыма, а перавесці асабіста я мог, карыстаючыся дэпутацкай недатыкальнасцю на мытні. Выдавецтва дало некалькі замежных адрасоў, у тым ліку і ў Мадрыдзе. Прыляцеўшы туды, я хутка ўсё запакаваў і адправіў на мадрыдскі адрас. І назаўжды. Ні слова ў адказ не атрымаў. Пасля спрабаваў што-нішто даведацца пра тое выдавецтва, ды ніякіх яго слядоў не знайшоў. Так усё і прапала. Можа, калі знойдзецца ў бяздонных сховішчах КДБ, ФСБ, ФАПСІ і гэтак далей. Некалькі дзён стае паездкі я затрымаўся ў Мадрыдзе. Увогуле, усе еўрапейскія гарады ў чымсь аднолькавыя, архітэктурай, добрапарадкаванасцю, але кожны мае і свой твар, уласную асаблівасць у галіне планіроўкі, абзелянення, не кажучы ўжо пра музеі. Мадрыдскі Прадо ашаламляў, як мабыць, і ўсе падобныя асяродкі шматвекавой культуры Еўропы. Не тое, што галерея Пікаса, для ведвальнікаў якой было небагата, ды і выглядала яна празмерна мадэрнова, нават для Пікаса. Знакаміты яго Герніка, тым не менш, заслужана стала сімболем хуткай сусветнай бойні. Але ці не самае вялікае ўражанне на мяне зрабіў эскурыял, размешчаны за паўгадзіны язды на аўтамабілі ад Мадрыду. Яшчэ здалеку на гары бачны быў аграмадны каталіцкі крыж, пад якім месціўся мемарыял, вялізная касцельная заля ў скале, раздзеленая на дзве палавіны. У адной знайшлі свой апошні прытулак рэспубліканцы, у другой мяцежнікі франкісты. Пасярэдзіне высілася гранітная магіла самога Франка, які пасля смерці аб'яднаў усіх і ворагаў, і прыяцеляў. То было выдатнае ўвасабленне хрысціянскага пастулату пра тое, што перад Богам усе роўныя, смерць аб'ядноўвае. Пастулят, які на вялікі жаль у нас даўно занядбаны, нават у межах аднай нацыі, не кажучы пра адносіны да іншых нацыянальнасцяў колішніх ворагаў. калі ў Еўропы збудаваны сотні мемарыялаў, старанна дагледжаны ўсе могілкі нашых салдатаў, ахвяраў другой сусветнай вайны, на нашай зямлі іх не засталося ніводнага. Усе пабурылі на хвалі натуральнага ваеннага гневу і нянавісці да акупантаў, якая не затухае і дагэтуль. І цяпер нашыя ветэраны гатовыя на ўсё, каб не дазволіць немцам за свой кошт аднавіць памяць пра іхнія ахвяры на нашай зямлі. У той жа час гуманітарную дапамогу ад іх жадаюць рэгулярна атрымліваць. Такая мараль нават у межах адноўленага і ўшанаванага хрысціянства. Сявілля з зялёнай травой газонаў, у лютым і вечна зялёнымі пальмамі, прыемна нагадала вясну з яе памаранчавымі дрэвамі на вуліцах, абсыпаных жоўтымі пладамі, якія на смак выдаліся, аднак нясмачныя, горкія. Мы наведалі былую тытунёвую фабрыку, дзе колісь працавала несмяротная Кармен, а цяпер стаяла нязмоўчная гамана студэнтаў Сявільскага універсітэту. Адзін дзень пачуваўся блага, зранку на паседжанне кангрэсу не пайшоў, ляжаў у нумары і стаўся міжвольным сведкам, як у суседнім пакоі абшуквалі валізы майго таварыша масквіча. Рабілі тое два нашых землякі, якія прыехалі разам з Мадрыду. Дарма было вінаваціць гішпанцу, калі ў таго, што знікла, а можа і не знікла, прыбавілася, што магло стацца яшчэ горш. Па дарозе назад у мадрыдскім аэрапорце спаткаў Алега Яфрэмава, які вяртаўся дамоў з гастроляў. Ён выглядаў кепска, быў поўны застарэлага песімізму, не чакаў для культуры нічога добрага. Тое было трохі дзіўнавата на фоне прыкметнай эйфарыі з поводу перабудовы, якая панавала ў Маскве. Але Яфрэмаў быў чалавек мудры, цяжка было яму не паверыць. Вярнуўся ў Менск і адразу трапіў у вір палітычнай барацьбы, якая ва ўсю разгарнулася ў беларускай сталіцы. БНФ адразу пасля стварэння кінуўся апеляваць да народу, заклікаў яго на вуліцы. Народ не надта ахвотна рэагаваў на палымяныя заклікі Пазняка, але патроху збіраўся, слухаў прамоўцаў на мітынгах. Пазняк ставіў вельмі радыкальныя мэты, якія ў адных выклікалі сумнеў, іншых палохалі менавіта сваім радыкалізмам. Часта заседаў соем, у якім мы з Барадуліным стараліся рэгулярна ўдзельнічаць. Рыгор выступаў коратка, але заўсёды востра і змястоўна. Якіх-небудзь умоў для палітычнай работы не было, памяшкання для паседжання ў соем не меў і збіраўся ў выпадковых будынках, школах, музеях, часам у доме літаратара, пакуль ён належаў пісьменнікам. Тады ж у доме літаратара адбыліся паховіны Міхася Ткачова, які памёр ад наступстваў збіцця на Мсціслаўшчыне. А перад тым ён з'ездзіў у горадню на пахаванне Алексея Карпюка, той памёр улетку, добра памучыўшыся ад раку страўніку. Мала яму было пра жыцці іншых пакутаў. І нават у апошнія гады, калі старыя камуністы абвінавацілі яго ў газетах, што ён няправільна паказвае калектывізацыю, у брыдкіх выразах абразілі аўтара. За абразу Карпюк падаў у суд і выйграў яго, абвясціўшы кошт уласнай зневагі 1 рубель. Ягоныя праціўнікі толькі пасмяяліся. Карпюковы сарказм да іх не дайшоў. Неўзабаве за зневагі і паклёп яны навучыліся спаганяць мільёны дзеля патрэбаў дзіцячых садкоў. Самі ўжо нахапаліся, самім стала не трэба.